Welcome to Omen. Omen. Omen. Omen. Welcome to Omen. Stop. Stop.

We'll be right back.

stronger. Just dancing now, feeling like you. Be the ones that hold the highest truth. It's just too amazing when the sun goes down and you My house.

jebane. I towary porozbujane, że jebane będzie. Jak faza po sobotę, że nie muszę dzień tygodnia. Ja rozpadany jak kostyna, widzę mi pierdala. Od kosu cała biała psala, nosy jebane. I towary porozbujane, że jebane będzie. Jak faza po sobotę, że nie muszę dzień tygodnia. Ładnie się bawisz, ale przecież nikt ci nie zabrania. Każdy kombinuje na swój sposób, żeby jakoś zarobić na nowe ubrania. Wpijasz sobie w klub, bawisz się jako szup, potem bierzesz w dziób. Miał postawić drink, ale poszedł tu. Wszyscy mają cię tu za szmatek. Ustałaś się nawet jak byłaś chłopakiem. Można cię mieć za drobną opatę, ale jesteś dla nas już inny klas. Dawaj, dawaj, fame, ciągle ma chłopci. Jeszcze więcej chcesz, by go nie miał nikt. Ile da za fame, ciągle ma chłopci. Jeszcze więcej chcesz, by go nie miał nikt. Dojebamy fame, dojebamy fame, dojebamy fame. Przecież tego chcesz, dojebamy fame, dojebamy fame, dojebamy fame. Przecież tego chcesz. Nie mam hajsu ani fajnego, nie ja wiem. Pozostało mi tylko fajnie nawijać, a typy dalej się spinaj, że ludziom podoba się to, co nagrywa. Coś gadać mi, że gimo graje, ja serio mam w to wyjebane. Pierdolę smagi, robię to jak chcę, mam jakie spalanki, to zgadają grę. Chciałbyś mieć fame i sobie zarobić, ale nikt cię nie słucha, no bo jesteś chujowy. Ludzie dla fejmu zrobią wiele, nie liczą na siebie, liczą wyświetlenia. Każdy na ich na wagi śmierci, a my był musowy zero elokwencji. Pierdolę hejty, bo się nie chcę męczyć z tym, co obawiam się konkurencji. O ten fejm się toczy gra, ja zbijam sobie tutaj sam. Chodzę ba bank, szczypią się lajki, nie wiem czy chcę być popularny. Oryginalny staram na pierwszym miejscu, robić to samo, mimo tego gdzie spektrum. Chory świat, chore zmiany, prześcigam się dla sobie, kto jest dla nich pojebane. Jedni pracują na sukces latami, jedne mają go między nogami. Jedni pracują na trzy zmiany i robią coś, przez co zostają tanie. Jeśli chcesz mieć Polsce fejm, przygaj się i wrzuć to w net. Wypnij dupę, zdjęcie zrób i już lajków kilka stóp. Dawaj, dawaj, fame, ciągle ma chłopki. Jeszcze więcej chcę, byś go nie miał ty. Dawaj, dawaj, dawaj, fame, ciągle ma chłopki. Jeszcze więcej chcę, byś go nie miał ty. We'll be right back.

flow. Flow. Flow. stunning. I like million dollar deals. Where's my pen? Bitch, I'm stunning. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula. I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong. I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a soft Molly. Bird, Rari, hop up the stoop, jump in the coop, dip dip on top of the roof, dusting on bitches as hard as I can, eating halal, driving a Lamb. Saw that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario, yeah they call me Cardi B, I run this shit like cardio. Stall in my walk. Jump in the coop, dip dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a Lamb. Saw that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario, yeah they call me Cardi B, I run this shit like cardio. Go puff, go puff, go puff, go puff, go puff, go puff, go puff, go puff, go puff, go puff, go puff, go puff, go cardio. dla was DJ Lucky Force. We'll be right back. low can you go? How low can you go? Can you go? Your body. Real motherfuckers, force of clothes with real motherfuckers. to pose with it. Let's go. is my best way. Are you ready? Pozytywnie, pierdolnić. Pasywnie wspomnienia, więc sam nigdy się nie zmienia. Dobry klimat, dobra bania, miłości, jeźdź zakazania. Zwariowani, oryginalni, niespodzeni, niezniszczalni. Pozytywni, wyjątkowi, klimatyczni, kolorowi. Zepsuty na serce moc, stąpać całą noc. Odkurzacze, parki, D, każdy nosi to co chce. Skacząc rzeczą, bronią hałas, problemami nieprzejęci. Moc kołyski, aż do śmierci, pozytywnie, nie do nici. We'll be right back. Trump's the motherfucker. Trump's the motherfucker. Trump's the motherfucker. DJ Koda in the mix.

Krywice, gwizdek, gwiazda. No puedo, no, no, no, no, no, no, no, no puedo seguir sufriendo por esa mujer. No puedo, no, no, no, no, no, no, no, no puedo seguir sufriendo por esa mujer. Yeah. buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Oh,

could just run them red lights. We could just run them red lights. There ain't no reason to stay. We'd be like tears away. We could just run them red lights. We could just run them red lights. Give me a boom. Give me a